أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي السند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بتنجي الله اسمدان بالاكاده تكرر اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عبد الله بشيء افضل من فكر في الدين، ولا فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد، بل لكل شيء اماد، واماد هذا الدين الفكر. صدق رسول الله فيما قال. beraber bir salatıyla okuyalım. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhazzu bihil hukad ve tenferir bihil kürat ve tukuda bihil havaid ve tünal bihil regaib ve husnul havatim ve yüstesgal gamamu bi vedihil kerim ve ala alihi ve sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله تعالى بدكت تذكرنا فكر دين دين بلجنة دين بلجنة صاحب olmaktan daha افضل bir ibadetle ibadet olunmamıştır. En mühim ibadet dini iyi bilmektir. Dinini iyi bilmektir. Bu uzun boylu mesela bütün Kur'an'ı bilmek, bütün hadisleri bilmek demek değil. Esasat-ı diniyenin nelerden ibaret olup hangileri haram, hangilerinin halal, nelerin yapılması lazım. Bunlar işte 32 farzın içerisindedir ki bunları her Müslümanın muhakkak suretle iyi inceliklerine de vakıf olmak suretle bilmesi ve bilmeyenlere de bildirmesi şart. Bunun için bin abidden bir fakih daha kıymetliymiş. Şeytan bin abidden korkmuyor, bir alimden korkuyor. Bir fakihten korkuyor. Ne demek bu? Bir fakihten şeytan korksun da bin tane abidden korkmasın. Demek fıkhın ne kadar kıymetini belirtmek için Peygamber'in buyurmuş olduğu bir şeydir. Bugün Pakistanlı misafirler geldi bize. Belki dersin içerisinde unuturum bunların şeyleri anlatma. Bize birkaç konuşma yapmış burada. Yarı Türkçe ile. Konuşan Bahriye mühendisiymiş. Bilmem kim dediler. Bahriye mühendisiymiş. Gemiciymiş yani. Gemi mühendisi. Pakistan'dan çıkmış. Hacca gelmiş. Hacı yapmış, işte vaktiyle de ayrılmışlar gruplar halinde. Bu grup, 6-7 kişiden ibaret, Polonya'ya gitmişler. Oradan Almanya'ya geçmişler, Kırgızistan'a geçmişler. İşte Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Lübnan, Suriye, gidecekler memleketlerine başlıyorlar. Dönüş yapıyorlar. 4 aydır sefer halindeler. Diyor ki o zat, bu işi siz hocaların eline bırakırsanız, hocalar var ya, vaaz etsinler, camilerde söylerler, kitaplar yazarlar, gazeteciler de var, onlarda da yazarlar, yeter. Çok yanlıştır bu düşünce diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanı tarihlerinde, Peygamber ayrıca göçtüğü vakitte 124.000 sahabi varmış. İsimleriyle tespit edilen. Bunların ancak 10.000 tanesi Arabistan'da vefat etmiştir. 110.000 tanesi de diğer Müslüman memleketlerinde vefat etmiştir. İşte bizde de 27 tane Ashab-ı Kiram'ın adı var. İstanbul'da metfun. 27 tane Ashab-ı Kiram şehit kalmışlar. Ve bütün dünyanın her tarafında böyle Çin'de, Rusya'da, Pakistan'da, Afrika'da, Amerika'da birçok yerleri böyle yüz etmişler. Onlara da derece tane ermiş vefatçılıklar. Yani bu dini yaymak için nasıl gayret siyasetmişler? Burası bizim memleketimizdir diye Arabistan'daki memleketlerinde saplanıp kalmamışlar. Dünyaya yayılmışlar. Hatta dinin İslamiyetine iki tane seyyah Müslüman, işte bu mücahit Müslümanın gidişi sebep olmuş diyorlar. İki tane mücahit Çin'e kadar gitmiş. Neresi ya? O zaman otomobil gibi bir şey yok ya. Hep yeğen yapıldı gitmişler böyle. Oradaki Müslümanlığı telkin etmişler. Herkes beğenmiş. Bu kadar insan orada Müslüman olmuş. Rusya'daki de öyle. Diğer taraflarda da öyle işte. Yani Müslümanlara bırakırsanız, hocalara bırakırsanız işte din ölür diyor. Ya hepimizin vazifesi. Herkes dinini bilecek ve bilmeyenlere bildirmeye çalışacak. Sonra bizi tenkit cihetinde dedi ki öyle olmaz camide Müslüman dedi. Her Müslüman camisinin etrafında bulunan Müslümanlarla ilgilenecek. Evine misafir gidecek. Dostluk peyda edecek. Onun bilmediklerini öğretmeye çalışacak. Yanlış fikirleri varsa tasfiye el çalışacak. Bir şeyler yapacak. Durmayacak. Kovsalar da gidecek. Dövseler de gidecek. Hatta ona mukabil Ebu Zerr-i Gıfari Hazretlerinden bahsetti. Müslüman olmuş. Ne yapacağım ben şimdi? Müslümanlığı ilan edeceğim. Gavur her taraf. Gitmiş Mekke'nin içerisine. Her taraf kibir. Hepsi gavur. La eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Ey müşrikler! Duyun ben Müslüman oldum. Allah'ın Allah bir, Resulullah da onun Resulüdür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle dövmüşler ki bayılmış. Ölüm haline geliyor adam. Öyleyken gitmiş yine. Ertesi gün gelmiş yine. Ertesi gün sopa yedi ya. Bıkmamış, korkmamış. Ertesi gün yine. Eşhedü en la ilahe illallah. Büyük gür sesiyle. Kabe'nin içerisinde bağırıyor. Duymayan varsa duysun gibilerden. Yine bir pataklıyorlar, dövüyorlar, mövüyorlar ama yine vazgeçmiyor. Yani dinini ısrar için, yani imanın verdiği kuvvet. Yakin, yakin de diyor da yani yakinen insan bilmedir ki Allah Celle ve Aleyh'in verdiği ecel bir dakika evvel gitmez, bir dakika sonra da kalmaz. Dünya bir araya toplansa Allah-u Teala'nın murad etmediği işi bir adam için yapamazlar. Ne iyilikte ne kötülükte. Hep murad-ı ilahini toplanır. Buna yakın hasıl olacaksa sen artık neden korkacaksın, neden çekineceksin? Gelecekse gelecek, gelmeyecekse gelmeyecek. Sonra yalvarmamız var ki Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız zaman ya Rabbi sen bizi koru diyerek. Himayet yok, muhafız et diyerek. O da inşallah onların hepsini yapacak. Yapar. Orada şöyle bir misal de verdi. Dedi ki bir ananın çocukları var. Güzel şeyler. Pakistanlıların çok güzel şeyleri vardır. Çocukları vardır. Her birinin de kendisine göre bir şeyi var. Dedi ki, ananın çocukları oldu. 3-5 tane çocuk. Çocuklar yaramaz. Sokağa çıkarlar. Çamura bulanırlar. Üstlerine başlarını berbat ederler. Yüzü gözü fena. Gelir ana onu, bak sen gelme benim evime der mi? Hemen alır yine onu şefkat şeysiyle. Yıkar, temizler. Giydirir, kızdır. Giydirir, içirir, yatır aşağıya. Evladındır der. Ne kadar kötü olsa hiçbir ana evladını atmaz dışarıya. Dikkat edin. Cenab-ı Peygamber'in zamanında olsa gerek bir kadının evladı taşa atılmak istedi. Feryadı figan etti kadın. Olmaz evlad. Atılamaz evladı taşa diyerekten. Buyurlar ki Allah erhamu min hâdâ. Allah bundan daha erhamdır mahlukuna. Bu bir anne. %1 rahmetin bir cüzüne sahip evladına kıyamıyor. Allah ise Erhamurrahimin. Erhamurrahimin. Bu anadan daha mı şefkatsiz diyecek kuluna? Hatta. Onun için anne nasıl ki evladına acıyor, Allah da bize öyle acır. Rauf. Kur'an'da kaç yerde geçiyor? Raufurrahim. Allah acıyıcıdır. Merhametten bir merhamet var, bir de rauf var. Re'fet merhametten daha üstündür. Rahmet edersen ama, merhametin vardır ama, rauf daha üstün bir merhamete malik. Sahip insan. Allah-u Teala böyle bir zayıf. Onun için diyor ki sizin kardeşleriniz arasında bazı kabahatiler vardır. Camiye gelmez. Namaz da kılmaz. Bazı günahlar da işler. Sen ona hemen damgayı basarsın. Masondur desin. yavurdur dersin, şudur dersin, budur dersin. Bunlar ilgiyi de kesiverirsin. Bu çok hatalıdır diyor. Yani asıl o Müslüman kardeşlerden koltuğuna tokulacaksın. Onlara usul usul, usul usul, usul usul. Yalnız şurada bir hatamız var. O dedi ki, hadi bakalım hazır olun dedi. Kimler gelecek bu irşat vazifesine? Şimdi mahallede her yerde tabii çeşit şeyde insanlar var. Mertebe değil de yeri. Çeşit mertebede insanlar var. Yüksek mertebeli bir insanın yanına. Çok düğün mertebedeki bir insan gider de, efendim ben sana sohbete geldim. Bazı şeyler konuşacağım filan dese, bunu kapıdan kovarlar. Değil mi? Yani bizim evde ne işin var? Hadi defol şuradan filan derler. Ya herkes seviyesine göre taksim olmak lazım. Şimdi mesela bir avukatın evine biz gitsek, konuşamayız bundan. O bizi alt eder. Ona bir avukat kardeş gelecek. Öteki yüksek seviyedeki bir memur, ona da yüksek seviyedeki bir arkadaş gelecek. Öyle lalesayın herkes istediği kapıya girerse olmaz o. Herkes doktorun kardeşine, doktor kardeşinin evine bir doktor kardeş gelecek. Bir mühendis kardeşinin evine bir mühendis kardeş gelecek. Ona göre bir tüccar kardeşinin evine bir tüccar kardeş gelecek. Haline göre herkesin böyle gidilirse bundan fayda olur. Yoksa kim gidecek? Bizim Hacı Ali'nin yaz. Hacı Ali'nin de değil de Hacı Bubey'e gidiyor. Hacı Boğaz'da adam namaz duruyor. Onun için bunu büyük bir teşkilat işidir. El birliği işidir. Olay gücük olan şeyler değildir. Çünkü bu kardeşler Pakistan'dan çıkmışlar. Çok güzel. Gelmişler memleket memleket dolaşmışlar. Tabii bunların dolaşışı da bir fayda veriyor. Yani dün burada diyor ki Tatar kardeşler var Polonya'da. 3000 kardeş için, 3000 kardeşin hatırını almak için buradan Polonya'ya gidiyorlar. Rus hakimi altında olan bir memlekette. Bizim burada sokakta gezinmemiz, burada bir yerde namaz kılmamız, bunların görmesi kafidir diyorlar. Biz onlara gideriz de biz sizi irşada geldik diyemeyiz. Olur mu orada? Ya biz orada bir Müslümanız diye kendimizi göstermemiz, bunlar için bir kafidir diyor. Bunlar bundan çok ders alırlar. Şey olur, takviye olurlar. Demişler çok teşekkür ederiz. Biz burada 3000 Müslümanız ama kaç sene evvel oralara gitmişler. Hiç gelip de hatırımızı soran da yok. Tabii Müslümanlık gevşeye gevşeye kim bilir ne hale geliyor en nihayet. Belki de yok olup gider sana günün birinde. Onun için hep böyle dinlemek çok güzel de dinlediklerini güzel zat ederekler etrafındaki kardeşlere de yayabilmek imkanını bulabilmek ki bak ne güzel. Bir abiden bir fakir daha âlâ. Daha yüksek kuvvetli. Halbuki bunun daha bir hadislerine bir alime, alim için böyle irşada çıktığı vakitte yerdeki bütün mahluklar, gökteki mahluklar, denizdeki mahluklar dua ediyorlar onun için. Bu duayı masariyette var. Onun için dini bilmek kadar büyük bir devlet yoktur. Dini bilmekten ibaret, dini bilmek de lafla olmaz. Lafları bilmek demek değildir dini bilmek. Dini bilmek, dinin tatbikçisi olmak demektir. Dinin tatbikçisi olamadan dini başkasına aşlayamazsın. Dinin tatbikçisi olmadan, kendin dinine sahip olmadan başkasını bu dinine tatbik etmeye çalışmak hatalı bir şeydir. Zarar olur da. Şu bak karşıdaki lafı ne güzel. Re'esül hikmeti mehafetullah yazmışlar oraya. Hikmetin başı Allah korkusu. Binaenli dinlenir, okur insan ama bu dinlediğinden, okuduğundan Allah korkusunun içeriye girmesi şart. Eğer o okuduğundan, bildiklerinden Allah korkusu içine inmiyorsa bu okumalar huzurludur. Dünyaya ait şeyler bunlar. Faydası. Onun için Allah kusurumuzu affetsin. Bir tane daha söyledi. O da çok hoşuma gitti yine. Dedi ki bir asker var. Toplanıp gidiyor işte. Her devletin kendisine göre bir sürü askeri var. Bizim de var bu kadar askerimiz. Şimdi bu askerin başında birer de kumandan var. Hocaları kumandanlara benzeterekten dedi ki siz vazifeleri hocalara bırakıyorsunuz. Yapsınlar. Camilerde vaaz etsinler, nasıl yazsınlar, kitaplar yazsınlar, tebliğat etsinler. Bu tıpkı şuna benzer ki, asker toplanmış, başında kumandanlara, siz gidin harp edin, biz gidemeyeceğiz. Demek gibidir diyor. Kumandan ne yapar ya? Onun yapacağı vazife askeriyle olacaktır. Asker gitmezse bu iş hakim kalır. Binaenaleyh işi yükü hocalara bırakmak tıpkı bunun gibidir dedi. Binaenaleyh herkes dinini bilecek, bildiğini bilmeyenlere aşlayacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de En son hutbesinde Mekke'de okudu. Dedi, duydunuz ya, bilen bilmeyene tebliğ etsin dedi. Duydunuz, duyduklarınızı, bildiklerinizi şimdi bilmeyenlere tebliğ etsin. Vazife herkese. Her mümin vazifelendi. İşte onun için bütün Müslümanlar dünyanın her tarafına yayılarak da bildiklerini bilmeyenleri aşılamaya çalıştılar. Allah kusurlarımızı affetsin. Bu hadiste çok güzel bir denk geldi. Şimdi bizim bir dersimiz daha vardı. İsraftan bahsediyorduk. Bereket başka hatıklar geldiler de kurtulduk. Şimdi bugün bir menakıp buldum yine. Bak geldi gözüme. Çok hoşuma gitti. Menakıp şu. Ebu'l Kasım Muhammed radıyallahu anh 12 imamdan birisi. Şöyle aynen tabir. Vaz ediyor. Yavrularım, size Allah'a inkıyat ve kendisinden ittika ile vasiyet ederim. 12 imamdan bak mağdurlar. Muhammed Hazretleri bağımlı kazanırlarım. Evlatlarım, size Allah'a inkıyat teslim olmak. Ve kendisinden ittika, korkmak ile vasiyet ederim. Ahlakınızı tehzip hususundaki, ahlakınızı fark etmek hususundaki, ihtimamınızı, dikkatinizi, tecemmül ve tezeyyinatınıza tercih ederek. Tecemmül, güzelleşmek, süslenmek, süsüz elbisesinden çıkma sokağa. Sülememiştir. Kravatsız çıkamaz. Boyun bağlı lazım. Süsüz olmuyor. Ayakkabılar boyalanacak. Bunları tecemmül tezeyim. Sonra evin içerisinde tabii çeşitli herkesin haline göre avizesinden tut, halısından tut, şusu busu olacak ki eşi emsali arasında bir mevki olsun. Buna tercih ediniz ahlakınızın düzeltmesine. Senin ahlakın paç olmadıkça, İslam ahlakıyla ahlaklanmadıkça evin güzel olmuş, kendin güzel olmuş. Ne kıymeti var onun? Binaenaleyh evinin güzelliğinden, kendinin güzelliğinden daha ziyade ahlakının güzelliğine dikkat et. Vasiyeti onun. Ve güzellenmekten çok sakınınız. Süslenmekten ve güzelleşmekten son derece sakınınız. Bakın 1300 sene evvelki söz bu. 1300 sene evvelki büyüğümüzün sözü. Çünkü tezyinatı olan sarfiyatla, tezyinat, süslenme, evin boyasından tut, herkesine kadar, süsleme işi. Bu tezyinatla, tezyinatı harcanan paralarla insanlar ihtiyacatı şedideye düçar olurlar ve binaenaleyh zillete griftar olurlar. Ahlak-ı fazıla itibariyle insanların en mükemmeli zevk cihetiyle en kanaatkarlardır. En mükemmel insan, en kanaatkar insandır. Bu şimdi çok şeylere gidecek. Şu altını da okuyayım belki unuturum ya. Bak şurada bu dersler güzel çok. Çocuklarım, cümlenize, zevcileriniz tarafından, neseplerinize pek ziyade dikkat etmenizi tavsiye ederim. Alacağınız hanımlara pek ziyade dikkatinizi tavsiye ederim. Çok dikkat etmeniz lazım. Çok güzel, bize lazım değil. Çok zengin, bize lazım değil. Çok müstesna bir adam, bize lazım değil. Pek ziyade. Maruf-u nesep olmayanları, nesepleri belli olmayanları, hasibi nesebi diyorlar ya, maruf olmayanları, katıyan sakın daire-i izdivacınıza kabul etmeyin. Bundan evlenmeyin. Ve bize neseben yakın olanların amcalarınızın kızları olduğunu bilmenizi tavsiye ederim. En yakın insana, akrabasına, halası, amcası, bunlar bellidir ki bu biz bir şeyden geliyoruz, bir kuşaktan geliyoruz. Bu kuşaktan gelen insanların hali bellidir. Onun için başkalarını kabul etmeyin demiş. Ama ne yazık ki bunu da 63 yaşında zehirleyerek şey etmişler. Aleyhisselam. Allah şefaatlerine nail etsin. Vefat ederken oğlum demiş, şöyle şöyle yapın. Baba demiş, sende öyle bir şey yok mu? Şimdi neden bunu bu vasiyeti yapıyorsun? Duvarın arkasından Hazreti Hüseyin'in seslendiğini duyuyor musun demiş. Çabuk ol, çabuk ol diyor demiş. Öyle mi? Nasıl geliyor bak, telefonlar, telgraflar nasıl geliyor? Şimdi 80 küsür milyar bütçemiz var. Sen daha da söylüyorsun, 81 milyar. İstersek bunu 100 milyara da çıkarabiliriz. Bizim Türk milleti olmaklığımız dolayısıyla fedakarlığımız pek yoktur. Şimdi günlük israfımızı kaç şeyden beri onu şimdiki burada tezyinata ve tecemmülata katıyan şey yapmayın. Sonra siz zillete griftar olursunuz dedi. Bu bir zillet vardır ki insan komşusuna el açmak mecburiyetinden kalır. Şu ihtiyacım var, bu ihtiyacım da aman bana yardım, aman bana yardım. Bu bir zillet. Ama sakat olur başka. Ona bakmak da bizim vazifemiz. Sakat, malum, bakacağız adam. Ama sakat değilken, malum değilken şöyle gelip de şuna buna yardım istemek elbette zilletin ta kendisidir. Böyle olunca biz de başka devletlere, başka milletlere boyun bükümüz böyle bir zillet. Böyle bir zillet. Şimdi bir sigarayı ele aldık. 10 milyon insan var mıdır sigarayken? Kısası. 10 milyon bir 10 lira gündelik 10 lira bir masraf var bu bunun içinde. İçkinin masrafı ayrı. Balanın masrafı ayrı. Dansın masrafı ayrı. Efendim, gazinoların masrafı ayrı. Deniz alemlerin masrafları ayrı. Bu paralar, bu masraflar toplanırsa en aşağı gündelik masrafın üzerine 15 lira, 20 lira düşmez mi? 20 liradan 10 milyon insanın parası ne tutar? Bir günlük masrafı. 200 milyon lira mı tutar? 200 milyon lira. 10 günde ne eder? Ha? 100 günde ne eder? Bak gördün mü kardeş? Biz bunu 3-5 sene böyle yaptıktan sonra ben öyle diyorum ki şimdi bize yol lazım değil. Elektrik de lazım değil. Cami yaptırma o da lazım değil. Biz şimdi bütün varlığımızı kendimizi kalkınması için neler lazım memleketimize? Bir fabrikamız yok. Amerika bize yollayacak parça da biz bu makineleri yapacağız burada. Böyle şey mi olur? Bunların hepsinin kendimiz yapabilmek için dişimizi, tırnağımızı bir araya getirerek bir kuru ekmek bize kafi. Kuru ekmek kafi yani. Yamar yamar giyeriz. Öyle her ayda bir çeşit esnaf, her senede bir çeşit esnaf yamar yamar giyeriz. Şimdi bak turistler de geldi, onlar sakal tıraşı da yapmıyorlar. Tıraş parası da ayrı. Ondan da kurtulursak çok para artar bize. Çok para artar. Bu paralarla memleketten bacalara inanılsın göklere çıkar bu memleketin dumandan geçemeyiz. Zaten şimdi havası bozulmuş diyorlar. O zaman kim bilir ne olur ahalimiz. Ama memlekette kalkınır ya. Kalkınır ya. Avrupa'ya gidecek işçi memlekete yeter bu sefer. Yeter bu kadar iş. Fabrikaya işçiyi nereden bulacağız? Biz istediğiniz zaman bize işçi yollayın diyerekten onlardan. Affetsin kusurlarımızı. Yani bunlar çok tezinat, tecemmül de bugün haddini aşmış derecede. Ama ne yapalım ki bu adet, bu anne kim bilir ne zamandan beri geliyor? Yani bu kusur bugünün değil. İnsan bazen bu Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken yani içerisi sızlıyor insanın. İçerisi sızlıyor. Böyle bizim gibi geri kalmış bir milletin böyle altınları boğularak yapılan bir binaların içerisine girip de çavun satmak hiç yakışır mı bize? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin davasındayız da onun hayatına hiç kendimizi uydurmuyoruz. Cenab-ı Peygamber hepiniz bilir ki bir gün yatmış mübarek hasır böyle yanlarına iz yetmiş. Hazreti Ömer gelmiş ağlıyor. Ya Resulallah, nedir senin bu çektiğin diyerekten? Sana şöyle konaklar yapsak, şöyle eşyalarla desek de, efendim sen de rahat etsen. Ne âli velis dünya diyor. Benim bu dünyana ne ilgim var diyor. Çok bile. Biz de onun evlatları olduğumuz halde, ümidi olduğumuz halde bu sefaatimize bak. Allah Rabbimizi affetsin. Tevfikat-ı zaman. Bunlar hep fıkhın içindedir işte. Bu fıkıhtır ki öğrenirsin. İsrafın haram olduğuna kanaat getirirsin. Ondan sonra ekmeğin iki lokmasının fazla olduğunu görünce onu da yemezsin. Bu da haramdır desin. İsraf. Çeşit çeşit yemekler, çeşit çeşit efendim lokmalar. Elbette onunla beslenen vücutlar. Öyle öteki çeşit verik israflara kulak asar mı hiç? Şimdi biz yemekleri biri indirelim diyoruz. Şu aşağıda bazı yemekler yapıyoruz. Ooo kıyametler kopuyor ya, bir kap yemekten olur mu diyerekten. Niçin olmaz mı kardeş? Bir zeytinle bile olur insan. Bir zeytinle de olur. Maksat karnını doyurmak değil mi? Öyle 3-5 kap yemek yiyip de zevklenmek başka. Biz o zevkin adamı değiliz ki. Bize kuru ekmek kafidir yani. Bugün yine gelecek burada. Ma fevgel hubzi ve cerretel ma'i ve zillil ha'is. Asıl bize bir kuru ekmek, katıksız yani. Bir kuru ekmek, bir içeceğimiz kadar su, bir de gölgeleneceğimiz kadar altında bir yer. İhtiyacımız var. Bundan fazlasının hepsinin hesabı var. Bu da halaldan olursa. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için fıkhı dediğimiz ökte dinini öğrenmek, halali haramı öğrenmek, israfın da haramdan olduğunu bilmek. Şimdi bizim bir arkadaş vardı da rahmetlik oldu. Allah affetsin taksiratımızı hepimizi. Sigara içiyordu. Sigara hakkında mübahat edilince, sigarayı mübahattan sayıyor idi. Canım bura, bu kadar ileriye gitmeyin diyerekten. Çünkü sigara hakkında çok kitaplar yazılmış eserler. Kimisi haram demiş, kimisi mekruh demiş. Haramla mekruh arasındadır. Mekruh da haramdır zaten. Fakat haram değmiyorlar da, yani içki gibi zikrolunmamış. Onun için haram değmemişler de, harama yakın olan mekruh söylemişler. Şimdi bizzat, bu zaman bunu mekruha da sokmuyordu. Derken hastalandı. Doktor buna yasak emrini verdi mi? O zaman bir de hastalığın şiddetinden dolayı, ah ben yanlış hareket etmişim diyerekten edametler, pişmanlıklar getirdi ama iş de işten geçti. Halbuki bugün geçen televizyonlarda göstermişler ki içkinin ciğere olan zararlarının ne kadar vahim olduğunu. Bu televizyonlarda güzel bir şey bu ciğerden de. Bu kanın hareketlerini nasıl önlüyor, o ciğerin dumanları, pislikleri, insanları ne berbat hale getiriyor. Ama biz onları gördüğümüz halde de ne yapalım, doktorlarımıza da kabahat. Dedi ki hoca evvela içkiyi kendi içerse sonra bu haramdır derse dinleyen olur mu onu? Kimse dinlemez. Tabii kendisi içer ciğerayı, o içme bu zararlıdır derse sen ne içiyorsun der insan. Allah onun için evvela insan kendi nefsinde tatbik etmeli ki sonra başkasına da sözü tesir etsin. Öyle olduğu halde, şimdi ikinci bir ders. Bu memleketimizde olan şeyleri mesela kullanmak suretiyle israf da yapsak yine içeride döner paralarımız. Senden çıkar bana gelir, benden çıkar sana gider. Fakat bu Avrupa'dan gelen şu avizelerin içlerinde sallanan şu halkalar yok mu? Kim bilir hangi devletten geliyor, tanesi kaç paraya? Bu da evimizde süs olsun diyerekten takıyoruz onu. Ne zararı var? Eskiden lamba bulamıyorduk. İdarelerle oturuyorduk, kazlarla oturuyorduk. Her işimizi de görüyoruz. Şimdi bunları bizim de şerefimize layık olmasın mı? Olsun ama millet de kalkınalım da ondan sonra olsun. Birisi aç, biri stok olursa her de kıyamet kıpırılır. Siyaranın da şimdi bir Avrupa'dan gelen tabakası varmış kısmı. Onun da açlıkları çok. Kendi memleketinden çıkanı içmiyor. Oradan çıkanı içmeye çalışıyor. Şimdi çayın da belası çıktı. Avrupa'dan gelen her şey bize tatlı geliyor. Kaçak çaylar nereden geldi diyoruz. İşte nereden geldiyse ooo çok güzel kokusu var. İyi bir çay falan diyerekten. Fakat şimdi bak onun da bu koyası meydana çıktı. Kanserin mikroplarını bulaştıraraktan kanların boyaların içerisine çaya şey öyle imal ediyor ve getirip bize yutturaraktan memleketin hasta olmasına bak en birinci silah. Ne yapacaksın topu atırsak? Parayı harcayacağına içen hasta olur öte tarafa yıkılır, beri iki tarafa. Bir çaresi bir hal. Allah kusurumuzu affetsin. Ne tarafa dokansak yara her tarafa sarmış. Yara her tarafı sarmış. Ne tarafı dokansak berbat. Allah affetsin bizi. İslamiyet'e el yapışmak nasip etsin cümlemize. İkinci şey, sadakalarımızı verirken mutlaka analarımızın, babalarımızın niyetine de bu sadakamı ben veriyorum, bunun sevabı anamın babası, babamın olsun diyerek de nafile sadakalarımızı verirsek hem biz mi ecir oluruz hem ana babası hiç eksiksiz bu sevaba nail olurlar. Onun için onu da unutmamızı tavsiye edeceğim. Yine Cenab-ı Hakk'ın bak rahmetine bakınız, fazlına bakınız, ihsanına bakınız. Tabii tıpkı biz çocuklar gibi sokakta gidip çamurlara bulanıyoruz, üstümüz başımız kirli, eve gelip dayak yiyeceğiz ama şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, güzelce bir abdest alan. Temiz bir güzel abdest almış, tamam. Camiye girmeye için hazırlanan insanın bütün günahlarını affederim diyor. Ne diyor? Anne nasıl şefkatli? Allah ne kadar şefkatli? Binaenaleyh, beş vakit namaz kılan bir insan ki evinin önünden akıyor bir su. Beş vakit orada yıkanıyor, suda bol bol. Onun üzerinde hiç kir olur mu? Onun üzerinde nasıl kir olmazsa günah da olmaz buyurmuş. Günahlar da böylece gidiyor herhalde. Otomatik mi diyorlar buna? Su eksildi mi defada? Zaten böyle açıyor kapıyı. Yine sular geliyor. Makine işliyor, bilmem ne oluyor. Bu da Allah'a. Abdestimizi aldık mı? Otomatik olarak günahlar gidiyorlar. Ne yapabiliyoruz artık? Günah başlayalım. Bu o demek değil. Allah-u Teala'nın rahmeti bol. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diye İslam dairesine girince 90 senelik gavur Müslüman olunca günahı nasıl gidiyor yahu? Bunun için sen Müslümana yan bakma. Bu da ne kadar şeyse de yine içinden de Allah diyordur. La ilahe illallah da diyordur. Cuma'ya da geliyordur. Bayrama da geliyordur. Hiç olmadı bazen. Kusurlara da bakarsın. İndi ilahiyet. Af olur. Af da ister. Onun için ona daha çok acı, ona daha çok yanaş, onunla daha çok sohbet et. Sen de onu çekmeye çalış ibadethanelerimize. Bak. Hadisi aynen okuyayım. Ma alel ardı min muslimin yetevaddu fe yusbihul vudu'a li salatin mefrudatin. Farz o anlamda. İlla gufira lehu fi zalikel yevm. İlla gufira lehu, mağfiret olunur muhakkak, fî zâlikel yev, o gün, mâ meşet ileyhi ricla, ayaklarından kötü bir yere gitmiş, günah bir yere gitmiş, bunlar mağfiret olur, ricla. Ev kabadat aleyhi yedâ, elleriyle bir günah bir şey çıkmış, mağfiret olur. Ve nazat ileyhi ayna, gözler bakmış günah haram yerlere, buradan bir günahlar gelmiş, mağfiret olur. Ve istemeat ileyhi üznâ, kulakları kötü şeyleri dinlemiş, meşgul olmuş. Onlar da mağfiret olur. Ve nettaka bihi lisanihu. Dili de var. Hatta beşeriyet tutar, bazı kötü şeyler söylemiş. Onlar da mağfiret olur. Ve hadesethü bihi nefsu. İçeriden de çirkin çirkin gurultular geliyor. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Onlar da mağfiret olur. Allah-u Teala'nın bu kadar mağfiretine karşı bizim bu ihmalimizin Allah kısımda. Bak şimdi. مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ يَأْتِي عَلَيْهَا مِئَسَةٌ. Geç, yüzü geçmez. Gitenler nadirattandır. En nadiri kelmadum derler. Yok. Yaşında bir had koymuşlar. Kimisi 60 demiş, kimisi 70 demiş, kimisi 90 demiş. Yani o devirden sonra kuvvet iyiden düşer elde. İnsan söylediğini güzel söyleyemez. Gördüğünü iyi göremez. Yıkım devridir yani, yıkım devri. Bu zamanlar herem devri diyorlar ki onun çaresi bulunuyor. Ancak ölümle temizim. İşte o ancak 100 senesinden sonra kalanlar nadirden olur. Bazı oluyor işte 110 yaşında, 120 yaşında ama kimisi işe yarar, kimisi yaramaz. Ma alel ardı ahadun. Bak yine iyi dinlerdi kardeş. Ma alel ardı ahadun. يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. Denizde köpükler oluyor yani, dalga vurduk işte. Onlar kadar çok olsa o adamın günahı küfret. Bekirler hepsi affolur, mağfurdur. Bu tevhidi yapmak. Ve bunu yüzlerce kere yapan, binlerce kere yapanın hali ne acı oluyor acaba? Bak şu Cenab-ı Hakk'ın mağfiret üstünün tecellisine bak. Yani Allah-u Teala'yı bilmek kolay da olmuyor ya. Yani. Rahmetinin genişliğini bize izah ediyor. Ma alimallahu teala min abdin nedame. Allah Celle Ala bir kulundan nedamet pişmanlığı biliyor ki bu kul yaptı bu hatayı ama buna da pişman. Nasıl olsa elinden çıktı bu hata. Yaptı bu hatayı. Pişman. Allah Azze bin. İlla gafara lehu kable en yestevfirehum. Bu adam ben buna tövbe ettim demeden Allah onu affediyor. Çünkü nedamet içinde. Bu içindeki hali Allah biliyor. Allah Teala'nın bilmediği bir şey yok. Cenab-ı Peygamber bir duasında. Ya Rab, inneke tera mekani ve tesbe'u kelami. Ya Rab sen benim nerede olduğumu da görürsün. Ve sözlerimi de çok güzel duyarsın. Ve talimi alaniyeti ve sirri. Hem aşikarı olan hallerimi bilirsin. Hem de en gizliliklerimi bilirsin. Allah böyle Allah. Öyle onun için içinden nedamet geliyor. Pişmanlık geliyor. Allah da affediyor bu tövbe etmeden evvel. Bunlar bizi tövbeye teşvik, istiğfara teşviktir. Yani günahları yapın demek değildir ama. Şimdi yine bak. Ma amile ademiyyün min amelin yevmen nehr. Yevmen nehr kurban bayramındaki kestiğimiz kurban günü. O gün hiçbir amel yoktur ki ehabbe illallah Allah Celle ve Aleyhi sevgili min ihraqid dem kanı kıtmaktan. Bugün en efsel amel kan akıtıp kurbanı kesmek. Bundan daha aptal yok. Ve inneha senin o kurbanın le te'ti yevmel kıyame bi kuruniha. Bu burada hani kestik de dağıttık etinde yedik. Öyle değil o. Bak bu gelir kıyamet gününde bi kuruniha boynuzlarıyla ve eş'ariha tüyleriyle ve azlafiha dırnaklarıyla ve inned dem bundan kesilince akan kan leyekav minallah bi mekanin gable en yeka alala. Yere düşmeden evvel bu dergah-ı ilahiyede makrun-u kırın olur. Öyleyse fetayyibu biha nefsen. Öyleyse kurban alırken baştan sağma alma. Bir kurban kesmek değil mi ya? Bu da olur işte. Bunu veriyorlar 500'e, ötekini veriyorlar 1000'e. Bu da benim şeyimi öder işte. Değil de baştan sağma yapma. Güzelini al, sağlamını al, iyisini al. Etini verdiğin vakitte yiyen de dua etsin, binen de dua etsin. Hazreti Ayşe validemizden dua etmiş. Şimdi bunun altındakini yalnız iyi dinle. Bunu iyi dinle. Ma amile ademiyyün amelen enca lehu min azabillah min zikrillah. Allah Celle ve Aleyh'in azabından insanı zikrullah'tan gayrı hiçbir şey kurtarmaz. Zikrullah'tan gayrı. Ma amile ademiyyün amelen enca lehu min azabillah min zikrillah. Zikrillah Allah Allah demek ve zikrillah namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'a teslim olup onun razı olacağı bir kul olabilmek bu zikrullah içindedir. Dediler ashab-ı kiram. Kalu velel cihad ya Resulallah. Cihada gideceğiz. Burada muharebe edeceğiz. Gavurları inkiyat teslim alacağız. Bundan da mı efsel? Kalu velel cihad fi sebilillah. Allah yolundaki cihattan da mı efsel bu zikrullah? Kal velel cihad. Evet cihattan da efseldir. İlla ancak bir müstesna. En yadrıbe a'nâkuhum bi seyf. Kılıncı alacaksın. Vur vura vura. Kılıncı kırılacak. Bir. Hatta yani kataya. Sonra bir kılıç daha geçireceksin de yine vur vur vur. O da kırılacak. İki. Sonra bir daha bir kılıç daha böyle bir hak yapabilirsen bu müstesna. Üç kılıç kırmak şartıyla muharebede böyle celadet celadet gösterebilirsen o zaman âlâ. Yoksa öyle ben askerlik yapıyorum ya işte oldu olmaz öyle şey. Allah-u Teala'nın emrine inkıyat başta geliyor. Onun için vele zikrullahi ekber. Hazreti Allah Celle ve Aleyh Kur'an'ında ne buyuruyor? Vele zikrullahi ekber. Allah-u Teala'nın zikri her şeyin üstünde. Onun için Cuma günün Cuma suresinin emrinde Cuma namazına gelmişler Müslümanlar. Çünkü bazen zikrullah'a namazdır diyorlar. Burada diyor ki İzâ kadaytunus salâte. Namazı bitirdiniz. Teşkürullah'a zikren kesira. Ondan sonra oturur da Allah deyin diyor. Namaz diyecek ama bak feyze kadaydın diyor. Namazı kıldıktan sonra. O zikrullah ayrı bir şey. Onun için bir Müslümanın her şey karanlık. Nur Allah'tan gelen nur ile olur. Bu da zikrullah ile olur. Zikrullah ile nurlanmayan gönüllerde karartı vardır. Bu kadar kılların içerisinde körlülerin işine benzer insan işi. Ma indi ma uzavvidukum. Uzun anlattım şimdi. Bu kadar kâfi. Velâkin idunû likulli azmin merâtun bih fevve lekum lehmun arîdun ve kullu ravsin merâtun bihi fevve lekum temrun kâluhu lilcin. Ma fetha racülün bâbe atiyyetin bi sadakat ev sılatin İlla zâdehullâhu teâlâ bihâ kesed. Ne kadar kıymetli sözlerdir. Bir insan atiye, ihsan, sadaka ve sıla-i rahim yapıyor. Eşine, dostuna, akrabasına hem veriyor hem gidiyor geliyor. Bunları yapmakla Allah-u Teala onun malını artırır diyor. İlla zâdehullâhu teâlâ bihâ kesrete. Onun çokluk verir Allah. Çokluk kaynar durur. Binaenaleyh bire en aşağı 10 milyon. Muhakkak. Niyetler, amel, ihlaslar kuvvetli, ne kadar kuvvetliyse veriş de o kadar artık olur. Birden 10, 700'e kadar. Artık. Bu atıyı kapılarını açan, ihsan kapılarını açan insan böyle bir devlete nail olur ki malı artar, serveti artar, bilgisi artar, her şeyi artar. Ve mâ fetihâ racülün bir insan da açmış kapısını mesbâbe mesele, dilenme kapısını açmış. İhtiyacından bahseder, zaruretinden bahseder. Şunun bunun yardımını, merhametini çekebilmek için tatlı tatlı konuşmalar yapar. Ustalıkları vardır çeşit. Yürüyüz biha keset. Bu zaruretinden naşiyse neyse ama bu eğer bundan şundan şu kadar bundan bu kadar alarak bir çokluk temin ediyorsa illa zâdehullâhu biha gıllete. Onun kadar indirir Allah. İndirir de indirir. Azlığa. En nihayet yokluğa. Ebu Hureyre'den rivayet olmuş. Yine buna karşı bir tane daha. Mâ fetihâ racülün alâ nefsihi bâbe mes'eletin. Her kim dilencilik kapısını kendisine açarsa. Çeşit ihtiyaçlar var insanda. Bitmez tükenmez. İnsanın ihtiyacı katliyen bitmez. Ne kadar zengin olsan zenginin de ihtiyacı var. İhtiyaç bitmez. Bunun için Gazali Hazretleri der ki efendim bir iş yapayım dersin. Birisi bir para bulmuş yolda da. Şundan şöyle yapayım bundan. Bu çeke birbirine böyle zincirleme bağlanır. Altından çıkamaz bir hale gelirsin. Binaenaleyh sen isteme kapılarını ört. Yığınla kavrulmaya bak. Yorganına göre ayağını uzat. Bâbe meseletin yes'elün nâs. İnsanlardan istiyor böyle. Adet edilmiş. Yüzünün suyu da kalmamış. İllâ fetehallâhu aleyhi bâbe fakr. Allah-u Teala ona fakirlik kapı. 10 tane apartmanı, 20 tane bilmem nesi, 40 tane bilmem çıkıyorsa bu dilencilik onda olduktan sonra fakirlikten kendisini katlayan kurtarır. Li'enne'l-üffete iffet. İffet. Hayrun o kadar dedi. En hayırlısı iffettir. Kuru ekmek buldun mu? Bir bardakta su buldun mu? Kimseye derdini açma. Allah'a şükür ya sana o gün o tokluğu verdi. Suyunu da içirdi. Barınacak bir yer de verdi sana. Artık şikayete lüzum yok. İhtiyacını insan başkalarına duyurmamak iffet oluyor. Yani iffetsizlik yani mutlaka edepsizlik değil yani. Bu iffet ki derdini başkalarına aç da onları da rahatsız etmiyorsun. İnsan herkes efendim son derece bir cömert olamaz ki. Olamaz ki. Gelirsin sen çok zenginsin efendi ne olur. Bana şurada bu kadarcık yardım et. Adam veremeyince üzülür. Vermek istese bilir ki sonra da gelmesi zor bunu. Al diye vermek bu da kolay bir şey değildir. Herkes yapamaz bu şey. Bu insanların üzüntüsüne ortak olman da o da ayrıca bir şeydir. Onun için bakın. Ma fevkal kubz. Kubz ekmek. Bir ekmeğin üstünde bir şey arıyorsun. Katık arıyorsun yani. Ekmeği buldun da bir parça da katık olsun diyorsun. Yok. Bu bir ekmek. Ve kerretel ma. Bir de içecek bir suyun var. Acaba şu su da olsa, bu su da olsa değil. Bu bulduğun su kâfi. Ve zillil ha'is. Bir de gölgelendiğin bir yer var işte senin. Ez zillil şeca. Yalnız bir ağaç altında, Arabistan gibi bir yerde, bir gölgelik altında oturmak ve bir evde oturmak kadar faydalıdır. Fadlun yuhâsibü bihi ibni âdem yevmel kıyâme. Bunlardan artığı, fazlası yani İbni Adem'in kıyamet gününde hesap olunmasına vesile olacak. İzâ kânet min halâlin. Eğer bu da halaldan ise, haramdan ise artık haline bak. Şimdi şunu çok şey olacak bir şey. Güzel bir şey. Mâ fissemâi melekün. Mâ fissemâi melekün. Gökte hiçbir melek yoktur ki. İllâ vehve yuvekkiru amel. Hepsi Ömer'e tazim ediyor. Gökte hiçbir melek yok. Hepsi Ömer'i, Hazreti Ömer'i yani. Hazreti Ömer'i övüyorlar. Hürmet gösteriyorlar, saygı gösteriyorlar. Ve lâ fil ardı şeytanın. Yerde de hiçbir şeytan yoktur ki. Vehve yefruku min Ömer. Ömer'den uzak oluyor. Hiçbir şeytan Ömer'in yanına sokulamıyor. Uzak kaçıyor. Tabii bunun aşağıda da var şeyler de. Demiş ki, her kim ki şehvetine galip, nefsi arzusunu yenmiş, bu da Ömer gibidir tıpkı. Yalnız bu Ömer'e mahsus değil. Ömer gibi şehvetini yenmiş, galip gelmiş şehvetine, arzularına, nefsini yenmiş. Ama sana bir tanesini söyleyeyim. Bu her babayiğidin yapacağı iş değil. Acemistan'a ordu gitmiş. Acemistan'ı fethetmiş. Dünyanın ganimetiyle gelmişler Acemistan'da. Hazreti Ömer'e getirdikleri ganimetten bir parça verecekler. Hiç kimse Hazreti Ömer'in yanına gidip de bu da sizin hissenizdir buyurun diyemiyor. Bu kadar şefket var, celadet var, saygı var. En nihayet kızı hafıza vasıtasıyla vermişler. Buradaki konservelerden. O günün konservelerden. Sıfır kurulmuş öğlen yemeği mi, ne yemeğiyse. İşte gelen şeyleri koymuşlar sıfraya. Çeşitli yemekleri. Hazreti Ömer buyurun efendi yemek baktı buyurun yemeğe demişler. Gelmiş bakmış ki sofranın üzerinde birçok yemeği. Ne bunlar demiş. Efendim işte Acemistan'dan gelen ganimetlerden sizin hissinize ayrılan bir parça çekti. Bu celaletini gösterince demek ki bir kabarma geliyor kendisine demiş. Demiş bu memlekette fakir kalmadı da mı getirdiniz onu benim sıfama. Bir bağır üstüne bir çıkın. Hepsi hani Şen'in kediyi gördüğü saklandığı gibi bir deliğe girmişler. Onlara getirin benim ekmeğimi demiş. Kurucuk ekmeği, kurucuk ekmek bir parçası, tuz, biber neyse buna kanaat eden. Millet öyle azat şevketle dünyaya bir an içerisinde yayıldı. Zatlarına o kadar şey değildiler yani. Düşkün değiller. O ganimetlerle hepsini yapabilirlerdi yani. Fakat onların hiçbirisine tenezzül etmediler. Ha biz ise bugün ne alemdeyiz. Bu kanaat nerede diyor. Onun için ki nefsine hakim, şeytanla kaçıyor, gökteki melekler de ona saygı gösteriyorlar, hürmet ediyorlar. Onun için her kim bu işi yapabilirse ve emâte lezzetû diyor, öldürmüş lezzetini bulursa ona kanaat ediyor. Şunu da getirin, bunu da getirin diye kimseyi zorladığı yok. Parasını da harcadığı yok. Hâze minü şeytan, muhakkak ondan şeytan korkar. Hâze minü şeytan. O zaman şeytan senden korktu mu? Yanına sokulma, sen de kurtulursun, rahat edersin. Bize şeytanın sokulup da vesveselere bizi boğup da bir Allah derken 10 defa düşünüyoruz ya. 10 tane fikir geliyor aklımıza. Bir Allah gelirken. Neden o? Şeytan bu işi ne? Elbette biz Allah'tan. Ama biz nefsimizi zaman yensek o zaman bunlardan kurtuluveririz mesela. Hani şunu da okuyalım da bu da tatlı bir şey. Ma kâle abdün la ilahe illallah katla. Bir kul ne zaman ki la ilahe illallah der. La ilahe illallah dünya malı değil. Dünyadan değil la ilahe illallah. Dünyadaki her şeyin bir haddi var, hududu var, ölçüsü var, evveli var, sonu var, ağırlığı var. Bu la ilahe illallah Allah-u Teala'nın tevhidi, onun ne önü var, ne sonu var, ne de ağırlığının ölçüsü var yani. Öyle olunca bunu herhangi bir kul derse ama muhlisan, ihlasla, inanarakla içinden. İlla fütühet lehu ebuvâb-ı sema. Gök kapıları hemen açar. Hatta yukdiye illel arş. Yufdiye illel arş. Bu arşa kadar dayanır. Ama ne zaman? Mectünibel kebair. Kebair günahlarını işlemedikçe. Kebair günahları varsa günah iki kısım ya. Kebair diyorlar büyük günah. Rakı içmek. Haram yemek. Zina yapmak. Faiz yemek. Kumar oynamak, anayı babayı asi olmak. Ha, anayı babayı asiden gene bir parça ikini söyleyeyim. Geçenki ders neydi? Bir insan ne kadar hayır işlerse işlesin. Ne kadar hayır ama. Hiç dünyada bir şey kalmamış, hepsini işliyor. Anaya babaya asi olduğu müddetçe hayırlarından hiçbirisinin kıymeti yok. Bir insan ne kadar kötü olursa olsun, anaya babaya saygısının neticesinde Allah-u Teala onu kurtaracaktır. Cehennemde. Onun için bir misal olarak zamanı peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir anne, bir evlat ölüyor. Ölmek için. Sekerat haline gelmiş. Ölemiyor. Cenab-ı Peygamber bazı ashab-ı kiramı yolladı. Ona telkinde bulunsunlar ve rahatça adam ölsün gibi. Olmuyor. Geldiler dediler ki imkanı yok. Konuşturamıyoruz ama. Söylemiyoruz diye. En nihayet anasına başvurdular. Nedir senin oğlunun kabahati ki bak bugün dünyadan ayrılıyor. Bir la ilahe illallah diyemiyor. Ben ona küçüm dedi. Neden? E dedi gelini aldı dedi. Geline bağlandı dedi. Beni unuttu dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Şöyle yalvardılar, böyle yalvardılar. Ana kızmış bir kere. Olmaz diyor. O zaman dediler ki ateş getirin, toplayın odun ateş. Kadın dinliyordu. Ne olacak? Yakalım dedi. Yakalım oğlum. Çünkü dünyada yanmak kolay, yanar biter. Ebedi alemde yanmasın bari. Acıdı dedi. Hakkımı helal ettim dedi. Hakkımı helal ettim dedi. O helal sonrasında o da la ilahe illallah dedi, ayrılıp gidiyor dünyadan. Anaya babaya çok hürmet, saygı göstermek lazım. Annenin babanın yanında hacısı, hocası da böyledir. Büyükleri de böyledir. Büyüklere karşı saygısı olmayan, nasıl da hadis? Büyüklere karşı saygısı olmayan, küçüklere karşı şefkat merhameti olmayan bizden değildir dediydi ya. Onun için en başta da analar, babalar, büyükler, büyüklerimiz gelir. Allah onlara saygı gösteren kullarından eylesin cümlemizi. Altındaki hadislerde hep buna göre çok güzel ama onlar da inşallah gelecek dersimizi söylemeye çalışalım. Allah takdiratımızı affetsin, seyyatımızı hasenata tebdil etsin. La ilahe illallah diye diye yaşayıp, la ilahe illallah diye diye ahirete ayrılan kulların arasına bizleri de kabul etsin. Yormuş deve, deveyle nakliyat yapıyorlar yani. Can bardak, filcan gibi bir şeyleri naklediyorlarmış. Deveci mühürük bir sedası var. Üç günlük yolu yahut iki günlük yolu bu ilahilerine, kasidelerine söyleyerekten develeri aşka getirmiş. İki günlük yolu bir günde aldırmış. Aldırmış ama develer de çatlamış. Adam da bunu hapsetmiş. Sahibi, kölenin sahibi. Onu da elini ayağını bağlamış bir yere. Cezalandırıyor orada. Buraya bir misafir gelmiş, köle yalvarmış, demiş misafirlerin sözünü çok seyarlar,